الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين دا سورة أعراف شروع سورة أعراف مكي پدی کې 206 آیتونه دي 24 رکوګانې دي مخکینی سورت کې شلوې دته 7 آیت پیوال وې د دې 24 رکوګانې دي ا کلمات 3032 جوړيږي د حروف و تعداد چه ده 14000 او تقریبا 10 جوړیږي دا سراج المنیر کې بیان نه د دې صورت دمخ کی صورت سره ربط نامی فاتحه کې وې یا الله ستا عبادت کو تا نه مدد غواړو بل چانه نه لک کم ما فوق الاسباب مدد دے اغا بل چاننا اغا دے الوحیت صفت دے زکا دے بل چانا اغین علاوہ دے یو بل سر تناسر امداد دا ټول دنیا پا دی چلی گی زان پوکا سورت بقرہ کیوئی من با دے غوا عبادت نکو لکا یہود دے غوا عبادت کو دا غو طبیعت دے غوا گانو آل عمران کې دا و چې د آل عمران عبادت بنو کو څنګه نصارا وکاو نو په صورت نساء کې وې چې موږ زنانو حقوق ادا کو پورا نو صورت مائده کې دا وې یا الله خپل د نعمت خوانچه په موږ راولېګا نو صورت انعام کې دا وې چې ډنګر د غیر الله په نوم منخ کوا ځان نه مویا دا اوس اعراف شروع شو کته په اعراف کې الله به جنت ته بوزي او پسې انفال دے مال د غنیمت په قانون د شری تقسیم کا الانفال لله او پسې سورته توبه دا کفر شرک نه توبه او باسا پارام بشي او پسې سورته یونس ته یونس علی السلام قوم توبه او خپل پارام شي واپسی صورت هود دے نو هود علیہ السلام وای چې زما خبره نه منای نو کی دونی جميعا سچ کول شیغو که ز پروا نه ساتم دي ته وای بڑا پهلوان بیا په صورت یوسف دے واپسی نو د جیل په کوټه کو کی یوسف علیہ السلام توحید بیان کا نو رات دے واپسی فرشتي دا الله د قانون موافق تسبیحات وای رات پسې هجر دی و یغونو مطلب واخلا سمودیان بیا پاغي پسې نحل دی د غبین د بچای نه مطلب واخلا بنی اسرائیل دی غونو منل الله په عذابونو را وستل او پسې کهف دی اصحاب کهف خپل بادشاہی خوشحالی د توحید د مسلې لپاره پرې خودلا نه له پاسا درې سو کاله په غار کې ودو دې ته رب ته نامي وای د پینځل سپاره مې د بیان کړې په رب ته نامي کې نوم نوم ربتا د دې صورت مقاصد څه دي دا واورا درې دي نفی دا دو قسمونو د شرک اعتقادي او فعلی په دلایل نقلیه او سره پس د دلایل عقلیه او نو انعام کې 25 دلایل عقلیه او دلته نقلی دلایل دي د انبیانو نه پیش کوي بدته ډیر مزدار او دویم ترغیب دی په هغه چې الله را لېږل دي هغه پسې لاړ شه مردار خبرې مکوه دا الله کا دی پریخه دی پردی دی اختیار کردی ای مسلمان ترغیب ماندر اللہ تا دا دویمه دعوه شو او درمه دعوه تسلی دا حضرت تا مخا پکی سورت انعام پدی ختم کردی و حلی انظرون ایلان ان تاتی هم الملائکتو اس داغی پدی سورت کی بیان کئی چی بمنکرین و سابقین و عادیان سمودیان قوم دنو علیہ السلام قوم دلوت علیہ السلام اہل مدین قوم دو فرعون داغو سر اللہ سو کرو ویدہ تحقیقو کا خاتمہ دو سورت انعام پدی و چی اللہ تاسو نائبان پزمکا گرزو لیے سو کچت دی سو کز دی پدی سورت کے ابتلاع و نکال بیانی چی بجاہدین و راغلا منکرین و بانی د دې صورت نزول د صورت سواد نه رسته دي صورت سواد دو کم سلیخ ته او دا یو کم سلیخ 39 نمبر کې په مکه کې نازل شوه دي په دې صورت کې دلایل نقلیه دي اوله داوا اته تنګي غما مسئلہ بیانوا تنگے گمو بوج مراولا او دویمہ مسئلہ اتباع دما انزلا دا پا دی درم آیات کی رازی او درم نمبر کی تسلی دا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا لعلک تارکم بعد ما یوحائی لیکا تپریدی گنی نانا پریدی نا خیق لکی پا دی صورت کے دولس نمونی دا قومنو بیانی پای کې اول نمونه د ابلیس دا او اخیری نمونه د بنی ادمو کې یو مولا صاحب چې هغه ټیک نه و بلعم ابن باورا اول کې د شیطان ذکر دی او په اخر کې د هغه مولا صاحب ذکر دی چې هغه د موسی علی السلام خلاف आवाज پورته کړ نند نبی علی السلام خلاف आवाज خلکو پورته کړ شی یو دی نمونه اوله آیت 11 ولقد خلقناكم دویم نمونه آیت نمبر 59 کې برازي 59 کې ګوره تا ته بخکاریږي رکو اتما نوح علیہ السلام واقعا دا نمونه شو نوح علیہ السلام یو قوم بندگی د الله کوي د بل چانا نو دا الله قانون دا د الله بندگی دا او دا پردی قانون دا دا پردی بندگی دا ستا سخوخی اغسی کوا ستا لی اختیار دی اون سطح یاد دا نمونه شو بلا نمونه درمه چه دا 65 کی رازی ویلا عادنا خام هودا قال یا قوم عبدالله هود علیہ السلام وی اے قوم بندگی دا الله کوای دا داوود توحید راغلا داوود توحید راغلا دا نمونه چې کوم دا نو دا 72 پوری چلیږي بیا 73 کې بل نمونه راځي لسم وروکو ولا سمود اخام صالحا دا نمونه سلورم شو اغم ویلو یا قوم عبد الله ما لكم من اله غیره داوود توحید داوود توحید دا اقوام دی مکذبه دا الله قانون نه منو دا الله عبادت نه منو دا الله خبر نه منلا بابا هغه کافر چې نه منلا نو مسلمانون نه منی تقریبا دا سیدا داوود توحید بیا چې ته ګوري یو کم اتیا کې بخکاریږي یو کم اتیا کې بخکاریږي ولوتن اذ قال لقومه ذا نمونه بينزم اشوا او بهايا او بهاي جزاي هاو با بهاي کولا اسم وي ميرتن ميرا جسم ميري مرزي ذا مخلوق د دنګر ون لاندي شو اولائک کدا نامي بابا چا سره کینه پاسي هغه جوړيږي بچکیږي نه ابو جہل سره چې ناستو هغه هغه زده کړیو نبی علیہ السلام ته چې ناستو هغه هغه زده کړیو پسند اپنی اپنی دغه بی حیا او سرګن بی حیاي به کولا. لوط علی السلام قوم دا اتیا نمبر آیات چې د نمونه پنځم شو. 85 تا ګور ویلا مدینا خام شعیب لیلا مدینا تعلق چا سره دی؟ ارسلنا الی مدینا دا نمونه شپږم شو. اغم دا ویلو بندگی د الله او کای دبل چانا داوت توحید راغله دا دبل چانا. سبحان الله. بیا 102 ګور آتا تبخکاریږي. 102 سم باسنا من بعد موسی دا نمونه و مشو. موسی علیہ السلام چاته تل او دا و انجام ګورم. فرعون ته لګره پښتانه و ته پیراون وای خدای داسې خدای ماشاءالله. اوس 137 ګورا تا تبخکاریږي. 138 وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر دا نمونه اتمه شو د منجوران. منجوران چې دی منجوري کوي په درګاه ناشتي دکانې جوړ کړې ده دنیا پیسې راځي یو پیسې لګی نه تش بچت ته په خپل وای چې دا کار اوچت ته. وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر 138 دا نمونه د قوم منجورانو. نن سبا استاد ملک د منجورانو نه ډک ته درگاه جوړ کی بیا وغځه کی فضائل بیانې دا چل دے دا چل دے دا چل دے دا چل دے هغه دا چل سره دنیا کروڑونو باندې وګټي. کوم شی پیغمبر منع کړ دی اخی کی مبتلا دی. بیا یعنی 139 روانو 148 روانو 148 روانو. اچھا نمونہ نہما دیمنس کے پاتی شو کسن ماشاءاللہ. واتخذا قوم موسیٰ 148 عابد العجل دس سخی عبادتی کو دس پی اس دا سی بیوقوف دی دس خی دس پی عبادت کئی دا خدای نہ کئی چاگا دا مخلوق پیدا کرے دے دا چا سر کینے آگا شے بدل نہ جوڑی گی خواہ. بیا 161 گورا 161 نمونہ لسما مبدلین دا اللہ دا حکم محریفین دا اللہ دا کتاب نن دنیا ڈکا دا 161 نمونہ یولا سما 163 ایلا والا دا اللہ حکم پر خودو خدای پاک پازاب کی مبتلا کرو. بیا 175 گور زما په خیال سره اخیری نمونه. اوله نمونه چې هغه د پیریانو کې مشهور مولا صاحب او وطلو علیم نبا الذی آتیناو نمونه دولسما دا د بنی اسرائیل یو عالم خراب شو. نو که هغه خراب شو اوس هم خراب شوي دي که نه شیخ یو دی څه فرق پکې نشته حق بیانای ټیکي. دا دولس نمونی شوی دا دی دولس نمونو با تذکره کو انشاءاللہ تعالی. دا آیاتونا واپس کا آراف کے درے دعوی دی تنگے گاما نبی علیہ السلام چی خبر با کولا خلق و مخالفت کا انہوں ظاہر دا تنگی گی سڑے منگم تنگی گو پراپرگنڈی کئی دا چل دے دا چل دے دا چل دے دا چل دے دا چل دے دے اس دکڑے دے خبر نیم چی کم دے کی اس دکڑے دے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تبیون دا غصیوی دا چل دے دا چل دے دا چل دے ټول پیغمبران ته پیدا شوی دوی مداوا تابیدار د منزل الله شه نور پرې ده او درې مداوا تسلی د حضرت ته په واقعیت د انبیا هو الله دا وو انجام خوښته که چې کومې دشمنانو دا وو انجام تبا شو لیکن انبیا او لپاره بالکل سبا شو الف لام میم صاد د دې په مراد یو الله پوېږي کتاب انزل الیک مبتدا محذوف تا مدارک کوئی هاذا کتاب انزل الیک دا کتاب دیتا تا نازل شوه دے ان دی شی استا پسینہ کے حرج ضیق تنگسیا جلالین دا حرج معنی پا ضیق سر کرده لیتون زیران چی تپا دی بانی او یرائی دا ذکرہ دیل پر دا مومنانو نن مومنان دا نزدکی مسلمانان ہی نکدا نوم رکی گی نا آیاو تالیبونو چنے و وزیفای غوختلنو پای والا بودای ورکلن و پی روایتن شملی آغی که و بودیر یا چولی بی ویا بای وا بای توری تا بای چار دی کرده خسپین والی دیتی اوخ کلی نده داننن مسلمان د خدای دین د خدای قانون عقاید صحیح دا پاک پریخی دی خو بیا هم نوم پی دا مسلمان دی نو عبدالله ابن عبای ابن برغنده چو کنه پاک نوم دا مسلمانو نن نوم د مسلمان دی نور د قید قانون خبری ټول د پردی دی وینه کم خیل بدی راشی تنگسیا مراولا لیتون زیره بیهی دیبانی صورت سواد چونت سولی کی خبری اتبعو ما انزل الیکم من ربکم دعوت ویما تابیدار شئی داغی چی تاستا نازل شوی دی جانی بد رب استاسو نا داغی تابیدار شئی استاسو قانون دی استاسو قاعده دی اغستاسو عمل دی اغستاسو ثواب دی اغستاسو جنت دی اغستاسو پولیس ورات دی دا دعوت ویما شوا ادریم تسلی ده حضرت تا خپکی گم تکلیف آویسی ساڑی گل چڑی نا تابدار شاید آغی چنا در شوی دی تا استاد جانی بدر ابنا دا اللہ وی دی تابدار دا پرده دی مزای پا بلچا پسی اولیاء آ مراد دا دینا اولیاء او شیطان دی اللہ چی وی مزای دا اولیاء دا شیطان چی دی غی پسی مزه اولیاء دوست وی یو دا اللہ دوستان دی لکه صحابه انبیاء ائمه مجتهدین صالحین یو اولیاء دا شیطان دی نو اللہ دا ترجمانه کئی نو اولیاء و شیطان مراد دی شیاطین الانس والجن دا دی تایید چی دی نو 27 نمبر و آیات اور 30 گورا دا 27 چی را روان دی دا او گورا ما شاء الله انا جعلنا الشياطين اولياء للذين لا يؤمنون من شيطانان دوستان جوړ کړی دي دا غچا لا يؤمنون نو ګوره د شیطان ملګرو ته د شیطان اولیاء وي یو د الله اولیاء دي انیکان وي ما شاء الله انا جعلنا الشياطين اولياء 30 آیات ته ګوره انهم اتخذوا الشياطين اولياء دو گرزول دی شیطانان دوستان من دون الله نو یو دا اللہ اولیاء دی یو دا شیطان اولیاء دی یعنی دوستان دی دی گدر روی فرق تے اگر دا اللہ اولیاء اگی امنا اگر دا شیطان اولیاء اگر ممنا مشرکین و زنانو پا وقت تواف کے باب جامع او وقت کلی خواه یو بلپسی بروانی وی نو یو بلپسی چی روانی بیا بسنگ چلی تیل کی نارینا او جامع با او اخکل دعوت شیطان خودلی بچو تاسو پدی کی گناونه کوئی او دغا پدی کی تواب کوئی دا خدا خدای کور دے نو شیطان دا خدای کور سرس کار دے حرامی دے دا او باسای چو اخکل نو تماشا با کئی کنا ننیم دا ٹھولو نا جامع اخکلی دی داسی داسی زیون پدی دنیا کشتا دے چتا با حریان شی نو چې بربند روان یو بل پسې او ټیل شي بیا څنګه چل به وي مشوره بابا شیطان پرېږده او رحمان اختیار کړه. دا 30 آیات تا ګورا انهم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون الله مشرکین زنانو په وخت د طواف کې بسوي اليوم يبدو كله او بعضه فما بدا منه فلا احله نن مونږه په بربند طواف کو او لکه ګوته چې بربند ای نو وای مونږ به الله وبخي ادا دا او ته شیطان چل خولیو رومی وای ها مګيري ابلهان راتو ولي سرمنه ګوسال را چو سامري خبردار شه بیوقوف ته د الله دوستان موایا او سامری په شان لا سفیته سجده مکوا سفیته سجده مکوا مزه په آغا دوستانو د شیطان پسې قلیل هم ما تذکرون دا تایید ما تا ته هو انس او جن چې کوم بيدینه دی آغا مراد شو وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا سُنَكَ لِمَا هَلَكَ كَلِيُو يَا هَلَكُوا أَهْلَكْنَاهَا أَرَدْنَا إِهْلَاكَهَا سِرَاجُ الْمُنِيرِ جَلَالِين کی وئی سُنَ كَلِيُو أَهْلَكْنَاهَا مَنْ إِرَادَ دَاغِ دَهَلَاكَت کَلِيوا فَجَاءَ أَبَاسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ راغ او ته زمونږه دا بیاتن د شپې دا بیاتن مصدر دی په زید حال کې دی مدارکوی بیاتن یعنی په معنا د بایتینه کا په معنا د بایتینه کا حال جوړ کا او هم قائلون یا قیلو لکولا غرمی آرامی کا او الله په کلی الټا کړو چې نه مانی بیا به داسې وخت کې خمنی دا د قیلولی وخت دی ولی خاص کو د دې نقطه سراج المنیر بیان کړ دا وختونه خاص ځکه دا وخت د آرام دی دا وخت د استراحت دی غرمی آرام کوي ستړي شوی دی فما کان دواهم نو داغو داوا نو داغي قول داوا قول اذ جاءهم باسنا کر چاو تزم عذاب راغه باسنا عذابنا الا ان قالوا مگر هو انا كنا ظالمين مونږ ظالمانو اعتراف په ظلم او شرک کو حين لم ينفعهم پدا سي وخت کې چې نفع ولا ور نکړه دا مدارک او خازن معنا کوي یعنی پدا سي وخت کې توبه او وکړه چې فائدہ نه ور کوي بنی آدم لا الله موقع ور کړدا اومنا دا الله قانون نفدا په دنیا او په اخر باندې دا الله احکامات نفدا په دنیا په اخر باندې الله وی فلنسالن الذين ارسل اليهم من با تاسو کو دا جانا چوتلې گلی شو لکه امتیانو نه به تپوسو کو چې تاسو پیغمبرانو ته څه جواب ورکړی و مازا جبتم المرسلین قصص کې به راشي یعنی مرسل الیهم نه الله به تپوس کوي تاسو پیغمبرانو ته څه جواب درکړی و او پیغمبرانو نه به تپوس شي تاسو امتیان تاسو د امتیانو څه جواب راکړی و دا به تپوس کیږي نو چې ځان ته مسلمانان وای او د الله خبره نه مانی نو دنه به هم تفوس کی کنه نو دته وای تاسو غوسه جواب شته تیار لګ ما ته واوره او چې زوم واوره ما مونږ با خامخا تفوس کو دا غچانا چې چاته رسولان تلیو امم مراد دی مما جابو به تاسو جواب ورکړو ولنسألن المرسلين مونږ به تاسو کو مرسليننا اما وجيبو به چې تاسو ته جواب سملاو شو نو په دې باندې د سورته مائده رکو پین له سما وګورا پرون تیر شو کوم خیر دې تاسو به وکړو دا سوال تاسو به یې او د پیغمبرانو نه تاسو به د مزه او د خوندې ځکه الله ته پته ده از کافرونو چې تپوس کین پاغه کې خالص منډل د خبرو دی ماشاءالله منګ با بیان کو په دوبانه په خپل علم سره الله وای و ما کن غایبین من غایب نو د ابلاغ دا غونه چې تپوس کوي غنی خبر نه دی الله خبر دی قانون دی وما كنا غائبين عن ابلاغهم جلالين وي د پیغمبرانو د ابلاغ نه الله غائب نه دي استاد اعمال وزن بکیږي امام بخاری خپل کتاب په وزن اعمال باندې ختم کړی دي ونزع الموازين القسط ليوم القيامه وان مال بني ادم وقالهم توزنوا يوزنوا په دې بخاری خلاصيږي وزن د دغه رضی حق دی دلته وی حق دی سوره کاف کې وی فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا 105 آیات تی اخیری زباغول وزن قائم نکما دلته وی وزن حق دی آیاتونو کې تدافو راغلا تدافو ندا زن پوکا وزن د مؤمن حق ته چې نیکی بدی جدا شي د کافر وزن نشته زکات چې الته نیکی نشته صرف بدی دا یوې غلطه دې منی خې دې په ترازو کې بلې غړ نه شي نشته ان وسې شي تلي دا د دې آیات مطلب شو چې دا غي وزن د سبا کای یوې غړ نشته بلې غړ نشته الله وای وزن د دا رضی حق دې قران کې راځي او وجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك احدا دو چې کوم عمل کړ دې دا به حاضر بیا مې په خپل رجسترونو کې نو وزن در رجسترو بوش معتزله اعتراض کوي چې وزن د اعمالو کېږي نو اعمال خو جسم نه دی چې کانه دې یا اوس په نه دا وزن یو کې او عرض دې نمو وته جواب ورکو پتا کې مرض دے الله تعالی پتا سے بوجھ دے الله تعالی پتا سے بوجھ دے یوم الدین سراج المنی کې وې رز د سوال مراد دا نو یادا سی وایا چې وزن د اعمالو بکیږي دا رجسترو یعنی یو کم سل رجسترونه به یو سړی مخامخ شي دا تمنه او زمانه ما بیا به الله پاک وای ستا ماس خیو نیکی دا غی ته حاضر شه نو یو کم سل رجسترې لکه یو کم سل غرونه عدد یو بطاقه به پای کې به اشهد ان لا اله الا الله وزن ته حاضر شه نو دی به چې دا یو پانه بس شي د دې غرونو په مخ کې نو الله پاک به وایي چې ته حاضر شه زما دربار کې ظلم نشته دا الله دربار د پردی قانون نه دی دا الله قانون دی مسلمان د پردی قانون خپل کو غیل خپل کو دا الله یې پرې خود او د خبره معاملہ اوس پر لې شو الله تا حاضر شه حاضر شو یوې غنه یو پانه دا پاغي کې اشهد الله اله الا الله بل طرف نه یو کم سل رجسترونه دی نو چې وزن کیږي نو یو کم سل رجسترونه بس پک شي الله اله الا الله بدرون شي ماشاءالله ماشاءالله یا به رجستر اوتللې شي یا داسې وایي چې بد عمل په بد شکل راشي او ښه عمل په ښه شکل باندې راشي ماران لړمانانو په شکل به راشي کم جانورونه زکات نه دی ادا کړی هغه په غټ شکل راشي په دبا سواری شي لپاسا بس وزن معلوم شو کنه او نیک اعمال و په خیسته شکل راشي رسول الله صلی الله علیه و آله سوره بقره آل عمران دا با د غمامتین په شکل راشي وریازي کانهما غمامتان او غیاتان په دبا سوره کوي نو ورز خو وزن شته دی غوتا به تللی نه امام نه ده تللی اکه تللی شي جوی تل تا ته په خپل الوی کته وزګاری کنه نو تول به کیږي تول حق ته وزن د دغه رز حق ته معتزله وایي چې دا خو عرض دی، عرض خو نه تللی کېږي، نه مونږ وایي عرض دی خو تا کې لګېدلی مرض دی، ټول به کېږي، ټول به کېږي. دغه عرض به الله پاک وزنی کې الله ته څه ګرانه ده. نن سبا ګرمي سړزي تللې کېږي، چوکونو کې باقاعده لیکلي داسې نن ګرمي وزن دومره دی، نن د سړزای وزن دومره دی، ګڼو کې هم راغله، ټیمپیسونو کې راغله، باقاعده تلی داسې لیکي چې دومره ګرمي ده دومره سړزي ده. اتال هغه میټرو لګي خولې کې، نو بیا وګوري چې ستا تبه 102 ده 103 ده. نو معتزلی هسې فضول لګیا دی، ښه دغه وي دغه چې دغه شي دغه دغه کوي که نه دغه شی دی. الکه تی تلی که الله یې تلی، چې الله یې تلی نو الله ته خو ګرانه د سره نشته دی. ونزع الموازین القسط لیوم القیامه فلا تظلم نفس شیئا، فظلم به په نفس نه کیږي. وان کان مثقال حبه من خردل اتینا بها، که په مقدار د یو ذرې دی من خردل اوری دانا آغا نیچو اے خر دالا دے، خر دالا ندے دا جنمانی دے دالا دے، خر خستا کار کئی. وکفا بنا حاسبین، اللہ وی منگا حساب لپوریو. فاما من سقلت موازینو، چید چا موازین تول درنشو، فو فی عیشت الراضیا، دے با پا عیش کیوی چی راضی بوی. نو عیش ته نسبت د راضیو کو، حالانکه عیش مرضی ده، رضیا ها صاحبها نسبت صحیح ده. او اما من خفت موازینه، چې د چا تول سپک شو، د لار تبا شو، دا قران اورا گل بشي، هر چا سمو کې نه، هر چا خواته مزا، چې خزي ته مور وي مور ته خزا، دا خواته مزا، دا قران واورا، دا ازده کا پدې ځان بادشاه کا، دنیای تعلیم و سره څومره کوي تھوڑی مرضی، او ول دای زده کا جتا تا چلو خی ماشاءالله. نو یا چې ده د اعمال هغه رجسٹری به وتللې شي، یا سو کوئی چې اشخاص به وتللې شي، دا بنی ادم یا دا چې هغه عمل چې ده ابو الله وزنی کی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام د د سورۃ مائدہ نزول چو شو، حضرت په سفر کې د حجۃ الوداع، نو اوخه باندې سوارو، دومره بوج راغې چې اوخه نشوتلې، حالانکه اوخه ډېره پهلوان دی. تر دې چې اوخه کېناستا، بیا نبی علیہ السلام کوش شو، او دغه آیتونه د سورۃ مائدہ پوره شو، نبی علیہ السلام کوش شو. دینه معلومه شوه چې نبی علیہ السلام دا د وحی ثقل چې برداشت کاو، دا بی حساب زیات وو. نو الله با دغه لا وزنی وګرځي، ګور آیاتونه د دې نزول د دې د وحی سلسله وزنی شو کنه شو. الله وای کدا قران ما په غر نازل کړي او په ټوکړي ټوکړي شو، اما په بنی ادم نازل کړه، او د بنی ادم هغه امتیان نن د پردی قانون منی او د الله نه منی. دا کفاره نازل شوی او ټوکړي ټوکړي شو، لرایت او خاشم متصدعا من خشیت الله تلک الامثال نضربها. صحابی په پتانه د نبی سلام پتون راغل دی لکه غنه کې داسې کیږي، نو غیر اول الضرر آیات راغې د سورت النساء کې تیر شو، ما تاسو ته استاد بخاری حوالہ ورکړه. صحابی وایي چې قریب وزما پتون مات شوی د ثقل د واحدنا، یعنی د وحی ثقل دومره زیات ده. نو وحی هو عرض ده، و اعتزال خاون ته لګېدلې مرض ده، هغه سو اوتی پوتی وایي. الله با وزن کی دا څوک وایي چې بد عملونه په بد شکل راشي، ښه عملونه په ښه شکل راشي، ښه عملونه قبر کې بنی ادم ته چې راشي دومره ښایسته خوبصورته چې د لپاره دا خوشحالي ده. دا دو صورتونه کانهما غمامتان او غیایتان، سو کوئی اشخاص به وتللې شي، یعنی او سړی به راشي چې هغه به ډېر وزنی په بدن کې، لیکن جناح بعوزتین د ماشي د وزر عمره به د هغه قیمت نه وي. ابي دا عبد الله ابن مسعود دد دا پندای نرای نرای کدا اوتل لشی نو په وزن کې دد پندای بدو خود پهار ندرنی شي زہ مسله حل شو مسله حل شو مونږ د ابن مسعود پندای نه لیدلی خو نبی علی سلام وو ماشاءالله ماشاءالله دا علماء د دنیا چې دو صحیح کار کوي د دو وزن د الله په دلبار کې ډیر زیات دی نو یا به اعمال تل شي الله به وزنی کی الله ته سګرانه نه دا آیا دا بنی آدم به تل شي نو د بنی آدم د ټول یو نقشه هم د ابن مسعود د ته خود له خراشه د نبی علیہ السلام واورا او راشد موسی علیہ السلام واورا او راشد نوح علیہ السلام واورا نوح علیہ السلام خپل بچو ته وینا وکړه وی لا اله الا الله ک په یو پلکی شي ادا واسمنونه غرونه ازبکه دبل پلکی شي نو لا اله الا الله وزن بزیات شي وزن با زیات شي دا حدیث کې راځي موسی علیہ السلام وینا وکړه یا الله ماته ادا سه وظیفه او خیا چغزوه ما الله وی لا اله الا الله وایو ودا هټول وای خاص وظیفه خاص وظیفه خاص وظیفه یا موسی کدا اسمانونه اوسمه کې په یو پلکی کې خوده شي او بل غان لا اله الا الله نو لا اله الا الله په وزن کې زیات شي وزن کې زیات شي یعنی دا بالله وزنی کی دا لا اله الا الله چې سپک دا د نو مسلمان دا سپک کړي دې وزن ډیر زیاتو راشه نبی علیہ السلام خبر واورا چاو یا رسول الله صلی الله علیه وسلم تا نو بوت چې نو ملاو شوه 40 سال نمخ کی تا ته صفته وا خپل وی او ما تا وا وی څنګه پتا وا ویزه په بتحاد مکه کې کوم زغه بتحاد مکه ته تلې و شوق د وجنه بتحاد مکه اغه ځای چې ګوبر ازي اغه کې دا گیټې میټې مونږ تا خور وایو خورګای وایو تنګې وایو ویزه دا غلط او مان ګو فرشته راغلي یو فرشته بروا بلکتا وا یو فضا کې وا یو کتا وا دی یوی فرشتی بلی تاوی اهوا هوا دی آغی دی اهوا هوا دی آغی دی دی آغی دی نبی علیہ السلام پر نو پوچی دو سوی دی آغی دی دی آغی دی یعنی نبی دی دی آو نبی دی وی تلوی نا دا مشکات کی رازی وی زپت تلا کی کینو لما یوی غالتا بلی غالنا بل بنی آدمی کینو نو آغا بل بنی آدم سو کو دا تل لاهور کې جوړ شو ګجرات کې ګجراواله کې یا په دې وګای کې بابا پردیکار کې ګوتې مو وا زه وتل لمانو زه غالب شوم په غیاو تن باندې بیا لستنه په پلا کې راوستل زه په لسوم غالب شوم بیا بل پلا کې سلطنه کې نو زه کې نو په دې پلا کې زه په اصلو غالب شوم دادا ته رسیدل ګران دي بیا زر کسان چې دې کې نو په پلا کې دا د بخاری ختم کیسه بیانوم ما بلې غار نه عزت کینول ما نو بیا هم زدرون شما رجحت لفظ رازی زدرون شما هغه بر زر کسان بر اور رسیدل تل کی ز گبراو شم دا په مارتاو نشی دا چرتاو شما به فوب کی بیا غیاو فرشته بلې ته وای د د ټول امت کده سره اوتللې شي په یو پلکه ادې بل پلکه نور لره جهان دې بغالب شي د امت لفظ چوې انځ په شو د امت لفظ چوې انځ په شو دې ته بادشاہي وي ښا نن مسلمان د نوم دغه بادشاہي د نبی پرې خودلا او بل چا پسې لاړ د دې وجه صرف دادا چې د نبی تعلیم حاصل نکړ د نبی تعلیم حاصل نکا د خوخ نشو شو خوخ نشو نو پسند اپنی اپنی اغینا دغه جوړیږي گی زان پی پوکا نو وزن بکی گی وزن حق تے اگر آد نبی صلی اللہ علیہ وسلم وزنو شو. آیتونو تا گورا بازوائی صاحب دا اعمال و مراد دی جبائی کنی کیو بدی دا او ابن عباس سے وہی اعمال حسنہ پا صورت حسنہ براشی اعمال سیاہ پا صورت قبیحہ براشی وزن بوشی لکہ دا مال چھ دا پا غلط خرچ کرے دے اغین با ماران اجدہا جوڑ شی دل بچی چی خوفناک. بہر حال قرآن تا وکی دا وزن دا دغرز حق دے کم رز رز دا سوال مخی سوال تیر شوی دے ولنس علن المرسلین وزن دا دغرز حق دے د چاچ تول درون شو نو دغا پو کامیابی کی دی فولائی کا اسم اشارہ مبتدا المفلحون خبر دے درمیان کی ضمیر دا حسر دے یعنی فلاح پدو کی بندہ. حدیث کی راضی طہور و شطر الایمان والحمد للہ یمن المیزان. مسلم کی راضی والحمد للہ سربا میزان ڈکشی الطہور و شطر الایمان. سبحان اللہ نصف المیزان الحمدللہ یملا المیزان. دا حدیث کی راضی دد اعمال ددل پربا وزن جوڑشی حدیث کی راضی. ومن فمن ثقلت موازینو فاولئک هم المفلحون دا با کامیاب شی اعمال تول بکی گی اللہ با غیلا وزن ور کی. ومن خفت موازینه چې د چا تول سپک شو مراد کفار دی. مدارک کې وای کفار مراد دی ځکه دا وې ایمان نشته چې عمل تول شي نو داو میزان کې بس شي نه. نعوذ بالله من ذلک. د نو مسلمان خپل زندگی ټوله تباہ او برباد کړه. د چان تول سپک شو فاولائک الذین خسروا انفسهم بما كانوا بآیاتنا یظلمون. ولقد مکناکم ترغیب دے توحید تا ما تاسو لا زیر اکل دے پس مکاہ ما گرزول دیستا سل پر پدی کی گزران معیش گزران قلیلا ما تشکرون. اللہ تعالی بندوبست کر دے دنیا کی راوستے تالے بندوبست تا زندگی کھڑے دے پدے زندگی کے دا اللہ دا رسول لار اوپے جانا پاغی عمل ہوکا پاغی اطلاو کا انشاءاللہ خوشحال بھائی. چاچی دا سی کھڑے وا دا سی وسر شوی دا چاچی دا سی وہ نکڑلا اغتاو اعتبا ارمان کئے خوخ بنوری. نمونہ اولا ما پیدا کړی ای سوم سورنا کوم بیا میتا سولا تصویر جوکر دے د مور په خېټه باندې دنه مون شوا د مور په خېټه ستاسو نقشه می جوړ کړ د تیارې کې پدریو تیارو کې مستری سي شه جوړي نورانا زیاتې. الله په تیارو کې د بنی ادم پوزا وګونا سترګې عقل چ پاغي دے موبایل جوړه سالمی دنیا سره خبري کوي خدا الله یواله نه مني دا بدبختہ دا بدبختہ. علما پوکي د وخته لیکن ځان نه پوکي دا بدبختہ. ثم قلنا دي ته تعقیبی ذکری وای ذکر کې دا راسته دے یعنی سات ای بی سنو. بیا منگو ملے کو تا سیدو کیا دم تا سیدو کرا ٹولو مگر ابلیس اکڑ خانو کلک پختونو کا کلک پختونو. لم یکم من الساجدین قال اللہ ما منا کا ابلیس چا منا کری اللہ تسجدا دا اللہ زائدہ دے ما منا کا تسجدا لا زائدہ دے دا بخاری کی دا قصیر رازی. تا تم امر کو معلوم ادا شو چې دیوم مامور او دیوم مامور او قال غدلیل پیش کو انا خیر منو زد ادم نه غوړای ما چا چې ځان ته وی غورا دنو کا یرا نو ولکه دای خرا نو ورکه ده خره چې ځان ته وي غره نو د تصوف علما وایي چې ځان لوی مګنه ځان کوز ګنه من تواضع لله رفعه الله کته غټ عالم نو ته بدا وایي مال سره ناراضي زنه پويګما عاجزي انکساری تواضع ځان کوز ګنل ځان بلوي نه ګني شیطان ځان لوی غنل او اوسه پوری په لعنت کې اخته دي چا منه کړې د سجده نه وز غره ایمان چې ځان ته وي غره دنه او کيره هغه دلیل سم پیش کړي قیاس فاسد یو قیاس فاسد دی غفل دی ابلیس دی یو قیاس صحیح دی غفل چې دی د ائمه مجتهدین دی نو د قیاس لپاره مخکې صورت النساء کې ما تاسو ته تذکرہ وکړه یعنی اول من قاس ابلیس دا مسند دارمی کې راځي اول قیاس چې کړ دې ابلیس کړ دې نو قیاس چې د شرع نه خلاف قیاس جوړي دا فعل دی ابلیس ته فقهالی کې قیاس په مقابله د نس کې دا فعل دی ابلیس ته دا صریح چې دې کفر دې فقهان چې کوم قیاس کوي هغه د نص شرعي په مقابله کې نه وي هغه هو ته اجازه ته هغه له خدای په اور کړی دا مدارک ابن کثیر د تفاسیر کې د تذکرہ کړدا اول من قاس ابلیس اسناد د صحیح دی دا د نور سپوږمې ستورو عبادت چې شروع شوې ده دا په قیاس باندې ماشاءالله نو کوم قیاس چې هغه د شریعت د قانون نه خلاف ته غفیر دی ابلیس ته او باز خلک د قیاس خلاف اواز پورته کوي دا دغه نه پوی دا په صورت النساء کې ما تاسو ته داغي تذکره وکړه ذهن کې راغله قیاس شرعي چې دی غفیر دی ابلیس نه دی احادیثو کې راځي ویزه غره ما چا چې ځان ته وي غره د نه او کيره ابن عباس وای چې هغه وی انا ناری او وادم فینی زناری ما او نار کې رڼا ده او آدم فینی دی د تاریک دی دا خنه دی دا قیاس چې ابلیس کو دا خطا او ورته شی او ورځي خرابي ختمي سیزي او تو هم پزموکا کې و کرا غین زرغونی ستا قیاس خطا دی نو شیطان د اور نه پیدا دی د اور خبره وکړه ویز غورا نو دا سړی نه وکیرا او آدم علی السلام د خاور نه پیدا دی نو دا سونه مخلوق په خاور کې دفن دی سوخ به زرغون شي ستا تو هم په سالمه دنیا دا سوخ کې زرغون شي نو په خاور کې امانت ته دیانت ته تخم بنی آمد دنی آدم سلامت تے ایبلیس چی دے ملامت تے ویز ناری ما دے ظلمانی دے وخلقتا من طین دے دے دے خٹی نجو کردے خاوری نا اللہ پاک ہوئی کشا کریشا فحبت منا کشا دے جنتنا یا دے آسماننا دوڑا مانی مدارک کری دی یا دے جماعت دے ملیکونا او سر پاتی کی دے گن کپو لوی گن کپو فما یکون لکا فما ینبغی لکا تعالی نه خایږي چې ته تکبر وکې په دې کې په آدم علیه السلام باندې فخرج انک من الصاغرین دا یې آدم علیه السلام ته وښودله چې دا دشمن دی نو دا دشمن وګڼه دا دشمن د پیریانو نه هم دی د بنی آدمو نه هم دی سونه کفار مشرکین دی دا ټول شیطانان دی د اسلام مقابله کې ټول شیطانان دی شیطانان اوس خمزا قالا دوې ماته مهلت راکا یعنی قیامت پورې مطلب دا چې په ما موت را نشي قال الله اوې ته د منظرین نه نفخې سور پورې یعنی پتا به مرګ راځي قالا ابلیس وی پسو داغی جتا زو گمراه کړم ازللتنی تا زو گمراه کړم دا روح المانی مانا کرده و جلالین اغویتنی ازللتنی زمکین ما دادم بچو تا سرات کل مستقیم ستا پنیغی لاری کم دے که دا قرآن درسی زبای منی کوم کم دے که جولگی تو رای باجی وی بود پرستی وی نزبو تا لار خیمه چه دا سڑک تے دا سڑک تے بس دا شده کم دا رحمان لار دا اگه دے منی کئی ای توسی کور جل دے ہوئے یوتلی مسیح تی دا لگیا دا دنیا خلق تا زگم را کلمات زبکینم دو تاستا پلاری نیغا د قران د زینه به منی کوم صراط مستقیم د قران لاردا په دی انام 627 سوري کې طالبو فائدہ راکې بیا بار اعظم دو تا من بین یدیم د مخکنا ومن خلفهم درستنا وان ایمانهم د کی طرفنا وان شمائلهم د ګز طرفنا تبنمم اکثر لدونا موحدین شاکرین موحدین خاتن ابن عباس دارنگ دیر و تفاصیل دا شاکرین مانا موحدین سرکر دا داد دا اٹکلو مدارک سراج المنیر کیوائی داد دا اٹکلو قال زنن داد دا اٹکلو فاسابا لکا سورت سبا شلم آیات چگوری کنا تا تبوی ولقد صدق علیہم ابلیس زننہو اگر تصدیق وشو نن ټول دنیا په شیطان پسې روانه ده شیطان قانون د شیطان خبرې د شیطان چې دینو خودنه هغه د بنی ادم خوخه ده یا ملکونه اوریدلی لا تجدو اکثرهم شاکرین دا د ګمانو ولقد صدق عليهم ابلیس ظنه یا مبدا د شریف کې بلیدلی چته چې مبدا د خیر نه مبدا د شر زیاته ده قال الله پاک وي بیا یې ملکونه اوریدلی تفسیر کبیر کې امام رازی داسی وایي دا جهاتونه شپږ دي جهات سته وته وي دا سلور ذکر کړه دوی پرې خودو راتلل د شیطان د دې جهاتونه سلور نه کنایه د وسوسې نه ده کنایا وسوسین الله او اغوا کول گمراه کول ازلال یعنی ما یمکنو کم چتنه کیگی من بین ایدیهم ما نادادا چی دا آخرت نبی منکر کوم من خلفهم نمرات دنیا دا چی پا دنیا کی بے لگو ما گرد دا دنیا تعلیمی پسند دے دینی پسند ندے مخکن برازم یعنی دنیا کې به گمراه کوم رستونه بر اعظم د آخرت نه به گمراه کوم خی طرف نه بر اعظم صحیح عمل نه به منی کوم په ګس طرف چې راځم نو بد عمل به ته خسته کوم دا تفاصیلو کې د قشانت لا لیکلی دي لیکن یو خبر ده دا یو نه وی چې د بر نه بر اعظم د بر نه بر اعظم دا پکې نشته ولی ځکه برنه د الله رحمت را کوزیږي نو د الله او دغه بنده په منځ کې رحمت کې دی مرکاوټ نشي جوړېدلی ماشاءالله من تحتهم به ویلو کنه من تحتهم نه دی ذکر کړي سراج المنیر مظهری کی وای من تحتهم ځکهونه کې دی کې وحشت راځي وحشت راځي اصلور لارې هغه پسند کړلی تبنم می اکثر دو شکر گزارا دد د اٹکلو شکر گزار نمراد موحدین دی اکثر خلق شرک مبتلا دے قال الله پاک وی من اوزا د دی زینا اوزا دی زینا مزعوم رټلے شوی سپکس پور کړي شوی لمن تبیا کا چاچستا تابیداری اکڑا دے دونا زبردک کم جہنم ستاسو دو ٹولونا تب او سرائی ویا آدمو یعنی قلنا یا آدمو منگوئے اے آدم دے رشتو ستا ٹبر زوجو کا عطف تے پا ضمیر متصل نسی کی گی نو انتائی پا منس کے راوڑو دے رشتو ستا ٹبر پا جنت کے عارضی سکونت خرائی تاسو دارا کمزے کے ہوں خواہ خی منیز دی کی گئی دی بوٹی تا شیبہ دا ظالمینونا نو پیغمبر خو ظالم نہیں دلتای ولی ہوئی فتکونا من الظالمین تجد ابن عباس تفسیر گوری دا ظالم مانا پا زوار سرکی ظالمین مانا پا زوار رین سرکی یعنی تاسو با ضرر مندون کی شائع کده دا اومن آئی نو بیا با ضرر مندون کی شائع نو اس تیار آخرائی نو بیا بے کری بیا بے ریبی بیا بے غبل کئی بیا بے جرن دیتا اوڑی بیا غیل لرکی برا اوڑی ٹول عمر لگیا بھائی پخلی لپار انتظام بکئی انگلے برا اوڑی اے دا دغبانی اوبن خلی ظالمین زوارین ضرر بدتا ہو رسی گی انبیاء گناہ نکی خواہ دا چی سوک دا گناہ نسبت ہو تا کئی اغا خلق نالائق دے اغا نالائق دے وسوسوان چولا آدم و حواتا شیطان وسوسوان چولا لیوب دی یا دیتا لام دا عقیبت ہوئی علت ندے زکا شیطان عالم الغیب نو صرف مخالفن و مخالفت کے سڑے سلار اختیاری جو یولار اختیار کرا گا جو صحیح و خطا وسوسوان چولا دی دوارو تا شیطان چوخی دیتا سرگند کی دو تا آغا چاگون پٹو اوریا غتیان ہما یعنی جامع دو نور وا ابن عباس سے بوئی من سوآتهما من عوراتهما امام بخاری دو سوآت مانا فرجے سر کڑی دا ایبانی دا سے قدرتی پڑ دا وا دو شیطان پا وسوسی سر ایدا وشوا غتیان ہما بلباس نور سوآتهما عوراتهما دا ابن عباس تفسیر شو بخاری تفسیر کئی سواتهما فرجهما وقالا شیطان وی تاسو نه منی کړي تاسو رب د دې بوټینا مگر دې وجنا چې تاسو به فرشته شي یا به دلته همیشه ګور وسوسه واچول فلذلک منعکما انا کل شجرا د دې ابن عباس تفسیر دی عقل د شجرې نه چې منی کړای نای کی دا وجوا سبحان الله شیطان سنگ وسوسه واچولا وقاسمهما دا باب مقاسمه باب مفعله دا قسم دی ابلیس پا وزن دا باب مفعلی راولو مفعله خود جانبینو نئی نو گویا داسی ہویا چی قسم اغو خورو نو آدم علیہ السلام یو تصدیقو کو نو دا دی وجنا جانبینو نشوا یعنی شیطان پدی وتو کی یعنی وسوسه واچولا دوکه وکړه دا باز ملکونو کې د غسی یو بل سره دوکه وکړي دغه دوکه باز دی شیطان ابلیس قسم وته وخور بابا ابای زستا سو خیر خوایما نو آدم علیہ السلام ته الله وجدا ما مونږ کړي وې دونه بیا داسې وکړه مداری کیوئی چا آدم علیہ السلام وی بلا ولیکن ما زننتو انا حدن یحلف بکا کاذبا زمارو دا گمان نو چستان نوم و پا دروغ آخلی نن دا آدم علیہ السلام بچی تش دروغ وی اوٹ راکا و اسلام بات بجی رو رسیگی لکاتو نا باوری نا بابا دینی تعلیم با دی گل کی دینی تعلیم با دی گل کی ماشاءاللہ وقاسمهما زستاسو خیر خواهیم فدللهما بغرور راکو ذکر بدو که دللهما انزلاهما دتعات نماسیت تا ظاهر بغرور بدو که تا نبری دی فلما زاق شجرتا آدم علیہ السلام تیوی تی کم بوٹی نمانی کڑی وی آغا وی بابا دیتا نزدی نجلو اس دغه قسم بل ځای کې نو غینې خو نه منې کړې غرهو بالظاهر دوکې وسره وکړلا کلا چې سر سر کلا چې ول سر کلا هغه نو سرګند شو او تا ابدا شروع شو تفقا شرع تپی پزان باندې پانی د جنت هغه جامه چې لری شو نو بربند تیار اغلا د پانی د جنت پاغي تپی آواز پہ ربو کو ما منی کڑی نوائے دے بوٹینا تلکما تسنیہ دا آدم و ہوا. نو آدم علیہ السلام بلا ولیکن ما ظننت ان احدا یحلف بک کاذبا. دا مدارک کی رازی زما دا گمان نو چستانم با دروغ اخلی. ما تاستنو ویلی شیطان ستاس دشمن دے مبین مبین پویگی کنا. قالا ربنا ظلمنا دوارو اے رب زمنگا منگا ظلم کو پزان بانی. باس خلق وی چه دا پنج تن پاک حواله ورکلا سوک وی دا بلچا حواله ورکلا دا خلق زن نزوتای زن دا مسئلی جوڑای بلکه دا الفاظی ہوئی دا قرآن کی چراغ دا دوارو اے رب زمنگا منگا ظلم کو پزن افسبانی. اے زمان غربا کتم بخنه اونکی رحم اونکی من بدخار سرین اونشو. قال اللہ پاکو احبتو کشای جمع والی ویلا زمیر دا جمع زکر دا دوارا اصل دا بشرو. نو گویا که طولو تا خطابو شو ماشاءاللہ. قالا اللہ پاکوئے کچھ شئے پدے حال کے چبازے دبازو با دشمنان یائے. نن آگا دشمنی دا نن زیاد دشمنی دا عالم سر آدھا بلچا سر اشتے یا نیشتے ہو عالم سر دشمنی زیادہ دا صحیح عالم. تاسل پارا پزمکا کے مستقر دے استاسل پارا متاعون الہین. ابن عباس دو متا مانا پا معاش سرکر یا وقت پوری شفیتا تیا کل اصل کل عمر دے بدا بتے رئی. قالا اللہ پاکوئی فی ها تحیونا دلتا با جوندی ای پدی کب امرائی ومن ها تخرجون. حیات متعارفا دا کم خلق چی دی عیسیٰ علیہ السلام دا حیات قائل ندی اغو دین دلیل نیسی چی فی آتا حیونا پا دی زبکا بانی نو اغا برا سنگا پاتی شو. شیخ القرآن جواہر کی وی حیات متعارفہ مراد دے حیات متعارفہ پا دی زبکا دے برا پاسمان ندے. دا عیسیٰ علیہ السلام حیات اغا متعارفہ ندے لکا عام چی سنگا تگوری دا اغا حیات علتا دے اغا سخری سس کی ادی کی گتی مو آیا. قالا اللہ پاکوئے فی ہا پدے دنیا کے تاسبہ جوان تیرا وائی پدے کے بمرائے ومن ہا تخرجون قبروننا. اے اولاد دادم علیہ السلام ما تاسل لباس را کھڑے دے جاما یواری چپٹے سواتکم عیب ستاسو وریشا ما مال را کھڑے دے. انزلنا علیکم لباسا انزلنا علیکم ریشا. امام بخاری دریش مانا پا مال سر کردا لکه پرنده په بڼو خیسته ده نو انسان په مال خیسته ده چې کله دې په خیسته طریقې سره د هغې تصرف اختیار کوي چې څنګه الله رسول ویل دي سوآتکم عوراتکم. دا دې لپاره جامه چې ستاسو عیب پټ کی سړی بربند چې رواني نو دې انتهایی بد ښکاریږي. غویې بربند روان دی سنډه بربند روان دی خو سنډه دی غویې دی دی خو بلی ادم دی. نو شیطان جامع اوباسی مکی قریش ته په جاهلیت کې وي چې دا جامع اوباسه طواف کوي. بابا ولی تاسو په دې جامو کې ګنا کوي او بیا طواف هم کوي د خدای د کور او شیطان د خدای د کور سره سره کار دی او قرآنونو کوشش کوي. لیکن په دغه داغه مسله جوړې ده ځډېره خدا بابا جامع او اخکلی بربند روان دي نو طواف په یو طرف کیږي داسې کنه نو دې کې ګڼه هم جوړیږي کنه جوړیږي اسې مخکې رستو ښکاري کنه ښکاریږي. نو شیطان ارامي دی شیطان او شیطان ملګری د کمال علی دی. نن مسلمان لا د الله د رسول خبره پسند نه ده ځکه دې داسې ځای کې پاتې شو لس دولس کاله وښکل چې دا غو د اسلام سره د دور واسطه نشته. نو د داسې حد ته ورسو چې څنګه د شیطان خوښه ده اوس د نه ته تمه ساتې نو زما خیال سره ته خطا شوې ته یو خطا شوې. اے اولاد دادم ما تاسو له جامه را کړې ده دیکھتا سوائے پڑتے شیو میرا جسم میری مرضی ہمیرا تن نوائداؤ بار سے جامی پتی بازار کی گرد منگ ہوتا تو سننے وائی ہاں فلک بتمائشے کی ٹول برا جمشی یا اللہ تخف ہوئے گی ددی باقاعدہ دغ کی گی پالن کی گی دا مسلمان کئی دنم مسلمان و ریشا ریش مال توئی امام بخاری دا مانا کر دا و لباس و تقوا مبتدا دا ذالک خیر دا تقوا لباس بیا ډیر غوره دی دا تقوا لباس بسی توحید عفت ابن عباس وی توحید عفت دا اللہ یواله او عفت پاک دامنی با پردا لباس د تقوا خوف خدا لباس د تقوا اعمال صالحہ اعمال صالحہ دا د ابن عمر روایت ته خازن معلم دی تفاسیرو کی رازی لباس التقوا دین مراد حیا دا حسن بصری وای سراج المنیر وای لباس التقوا دین مراد حیا دا ماشاءاللہ دا اللہ یرا عمل صالح دا نبی پا طریقہ دا لباس التقوی دا دا طول معنی سیدی ابن عباس سراج المنیر وائی لباس التقوی عمل صالح مراد دے لباس التقوی متعلق سراج المنیر کے دارنگ قطادہ وائی چی ایمان مراد دے ایمان دے راغ ہے سا جامد تقوی تاواغ اسطلاح انشاءاللہ جنت تبزی دا غرد لپاره ذالک من آیات اللہ دا دا اللہ نخیدی شاہدو پند واقلی نو بربند چی گرزی دا غم اسال دا سندہ دے بربند چی گرزی دا غم اسال دا میخ دے دا غم اسال دا سپائی دے اللہ جامر آولی گلا دا جامع کتب غرزوا نو دا تقوا جامع پری خودلا دشمنان د اسلام چې دی داو لباس خوخ کا شکل صورت شکل صورت بابا چا سره پاتې شو هغه سی بکای صحابه نبی علیہ السلام سره پاتې شو الله داو زندگی بدل شو ابو جهل سره پاتې شو زندگی بل شان لشو څنګه جامع وخلی خانه کابین چاپیره طواف کړي پدی دنیا کی داسی زیون اشتے چالکان جنکے بربند آلتا لابی بربند لابی لکا سو فیصد یقینی خبر دا دیتا جاہلیت اولا ہوئی قرآن حدیث پس لال شے انشاءاللہ پا مزو بدی سروی اے اولاد دادم علیہ السلام تاسل شیطان فتنہ کیوانا چھے فاروق اعظم فرمائی الحمدللہ الذی کسانی ما واری به عورتی حمدنا تعریفنا غا اللہ لرضی چمال جامر اکرا واری به عورتی و تجمل به فی حیاتی دا زما دا حیات خواہش تے قیمتی جامع دے واغستلا من ندا من ندا حرام نبزان بچ کئے پجامہ سڑے خواہشتے لگی یو تنو اغل زمواری اغیستی و امام مالک لا هر رز به نوی جوڑا ولا راوڑا لا هر رز به نوی جوڑا راوڑا دا یو وقت کی خلق خرابی بیا خلق پوشی خلق پوشی بیا خلق پوشی یو وقت کی خلافی دیر خلافی بیا پوشی دا کتب خانه چې ته ګوري دای کې دوه درو تنو ټوله پیسې لا ګول پوشي پوشي په ذهن کې کینی حمدنا غالا لذي کسانی ما واری بی تاس خ لباس زیاد شو نو هغه مخکنه لباس تاس خې ضایع کوم هغه سو فقیر محتاج لور کا امام مالک ل روزانه جوړا د کال 360 جوړي دا هر رضی جدا بیولا جوڑولا دا خب آغاز خدیری جمع شوگوی نا ایدہ بل ایراولا آغا بی تعلیم لور کرا تعلیم سوکتے امام محمد دے طالب سوک تے امام ابو یوسف تے، طالب سوک تے ابن مبارک تے، بطور مثال میں دیتا ہوئی. طالب سوک تے سفیان ابن عیینہ دے، طالب سوک تے یحییٰ اندلوسی دے، یحییٰ اندلوسی دے. تپوشوی تپوشوی دا خلق تا اورا سوا، دا ازدکا چانا تم مساتا، اللہ نا تم ساتا. اے اولاد دادم علیہ السلام، تاسو لفتنہ کیوان جئی شیطان سنگ استاسو مور پلاری دا جنت ناو اخکل و اخکل کنا تا دا دن نبو باسی. ینزو انہما لباسہما، عزت ولا لری که گویا کپڑی ولا اوخ کلین وی وخ کل دا غیدوارنا الجباس دا نور یعنی دا زینت. لیوریا هما سواته ما چه آئی بولا سرگن کی، دنیای تعلیم که دینی دی پری خودو ستاعیب بسرگن کی، تبا بربند شی، تبا سچی بربند شی. بیشکان دا ابلیس تا سلی اینی دیو دا قبیله دا آغا طرف نا چه تاسو نی نای نو ابلیس منگ اینی منگ دا ابلیس نی نو پت گرزی پت گرزی. اینا جالنا شیاطینا منگ زولی شیطانان اولیاء دوستان دا آغا چا جیمانی نیشتا ده. کلان چه دو بی حیائی کار کئی نویز منگ پلانی که منگ تا دا سی ویل دی، اللہ هم دا سی ویل دی، گورا پا اللہ دروغوی. فاحش نمراد طواف دو بیت اللہ دے پو بربندا، پاک پو بربندا کو نہ بے اخکاری دا مخ کی بے عمر سخکاری دل بار ملکونو تلال شا حق قریان بشی. دا زنانا زوانی پاک بربندی گزدی، صرف مخ کی روز تو لگونی لوترائی خی چتا سوجہ بین مچان ببنی دی. ما خیال سا دا سی بھی خیال زدی بابا اوٹ شوی دی، آغا اوٹ پرسی دستا مسلمان روان دے، دنوں مسلمان چی دینی ندے ازدکلے، دینی ازدکل دے اغدا اللہ ولی دے. وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً کلچ بی حیائی کار کئی تواف دا بیت اللہ پا برا بندہ دارنگی مراد تے شرک تے مدارک جلالین ہوئی. فاحش نمراد اگر کعام دے او عورت لغدی سرگندول دی پا تواف کے، دا امام زہری روایت کرے دے دی امام صاحب استاز دے انہو قال فی ذالک نزلت، دا روایت دے ابن عباس صاحب دے. کلان جدو بی حیائی کئی نمونگندل دی پا دی اخپل پلرنا، واللہ امرنا بی ها، اللہ منتا امر کردے پا دی بانی، زمان نبی دوتا ہویا اللہ امر پا فحشا بانی نکی کورنا خ. فحشا یعنی تحریم د حرس او د انعام، دا رنگی فحشا طواف د بیت الله په بربندا خانه کاوی چا پیرنا په بربندا به طواف کو. جاهلیت کې نو جاهلیت چې ختم شي صحیح قانون راشي، نو نبی علیہ السلام چې راغې معاملہ بدل شو. اوایا زما نبی زما رب امر کر دے په قص سره. ابن عباس وی قس نمرا لا الہ الا اللہ دے، تفسیر خازن حوالہ. قس دعوت توحید، قس نفی دے شرک اعتقادی، قس انصاف. انصاف تنشی قائم کولے، انصاف اللہ رسول قائم کئی، دا اللہ کتاب دا رسول کلام انصاف قائم کئی. تزان نمو آیا ستا انصاف ستا د خپل ګوت جوړ دے، دا الله انصاف د عرش برین نراغل دے. واقیم وجوهکم قال مقدر دے، قائم کای خپل مخ هر مسجد کې هر مانځ کې جمعه تزای. ودوه بل الله لا خالص کای اغلب بلنا کما بناکم، څنګه پیدا کړی بیا ما دوباره کی. یو فریق ته ہدایت ورک، بل فریق منی گمراہی ثابت شوا. اللہ پی جنی چې دا سړی د کم قبیلی نه دی، الله تا مستقبل معلوم دی چې دی به نه منی. الله تا د ابو جهل د ابو لهب مستقبل معلوم و چې دی به نه منی. انهم دو اتخذوا الشیاطین دو انیو الشیطانان اولیاء دوستان من دون الله بدلنا، شیطانان د پیریانو بنی آدمونه دا دوج دې ملګری وګرځولو الله یې پری خدا. نن د نو مسلمانان په دنیا کې چې ګوري تا تبخکاریږي چې او شیطانان د پیریانو بنی آدمونه هغه خپل دوستان ګرځول دي. الله وته شیطانان وایي د مشرکین و زنانو په وخت د طواف کې بداوی اليوم يبدو كله بعضه فما بدا منه فلا احله. وینن موږ جامع وخ کله نو زمون بدن د اور نه بچ شو. ده نو صفه خبره ده دونی ولدی شیطانان اولیاء دوستان بيد الله نه د الله دوستان شته هغه اولیاء الله وي. نو شیطان دوستان شته هغه اولیاء او شیاطین وي. ما شاء الله ويحسبون ادو غمان ده انهم مهتدون. من هدایت یو ده الله دین پر خیده و من په هدایت یو. هر یو زما د غوا غلان لوی ده. ای اولاد د مل سلام زینت اختیار کړئ. جمعات کې جمعات تزی خجامه وا غنده جمعات تزی خجامه وا غنده. اکته مجبور غریبی اغه جامو کې ته اندغه کای دنیا کار کای اغه کې موز کای مجبور اې جایز ده. صدا جایز ده. افسر خوات ازین د میزری ټوپای په سر نیک دی ها او الله تعالی د میزری ټوپای کې زج تازه تر عالم تقریبا غینه باد شپې ته کله نږدې کیږي. نو یو بکسی گئے وہ پائی کہ داد میزری جو ٹھوپائی بھی ناغا اوہ کی ایف سی والے نے پولیس والے ہو اڈیشنل پولیس اگو با راتل اگر ٹھوپائی بھی واقعی سب سر بھائی کے خودلا ما قتل ما با دا قرآن درس ہو ما کہو دا حدیث ہو ما پخوان علی جائے ما ناغی با دغسی ہو کرلا امیزری ٹھوپائی سیری بیری نو هغه میزل ټوپای ما بهر کړی تیلې مې وته واچو. ته داسې مکو کنه د والو نه بده زغلول زیاتی ور مې واچو هغه مړ شو اته لار څخه ختم شو. سوکراغه افسرو ستاجی دا هوتا اوسې دلمو په سر یې کدو. نو ما وته وې ته چې خپل افسر خوات عزیز ستانه بره تا دا ټوپای چې تا غوستې دا نه توبه خدای مخکې ودرېږي په دې ټوپای کې هغه توبه وکړه. دا داسې چل به کوي خو دې لپاره عقل پکار دی. اما اوس نه پاک دا بې دبي ده. افسر مخکې دا ته نه کوي زوګه کنه بالا افسر چې دی هغه د خپل بالا افسر ته دا نقشه اختیار کی کنه د الله مخکې اختیار ای اټول پوه شو ها. اے اولاد دا آدم علیہ السلام خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا خریس کای ولا تسرفوا اسراف مکوی لا تشرکوا معنا تفاسیر کای. الله محبت نساتی د مسرفین سرا چاو یو نصرانی مسلمان ته وی چې تاسو په قران کې د دغه ذکر نشته د تیب اتیب خلوی فن دے. نوی ولی نیشتی وی داشتی کنه کلو و اشربو ولا تسرفو. وی دیگی سنگه دی کلو و اشربو ولا تسرفو دا کلمات چی دی پدی که اتم اصلی حل شوی. کلو و اشربو ولا تسرفو پدی که اتم اصلی شرعی حل شوی. اول دا چه خوراک سکاک پا قدر ضرورت دا فرض دی زان بلوگی نه نوجنه کنی خدای به سزا در کئی. یو خنی جدا خبره ده. نو خراس کا په قدر ضرورت فرض ده. دا یو مسله دینه ثابته شو ځکه کلو و اشربو امر ده ولا تسرفو نهی ده. دا یو مسله ثابته شو. دویمه مسله چې سو پر دی یو شی حرمت د دلیل شرعی نه نی ثابت شوه نو تعالی حلال ده. دلیل شرعی نه نی ثابت شوه نو تعالی دا حلال دی ځکه کلو و اشربو امر دی. درېمه مسله دا ثابته شوه چې کوم سیزونه الله دغه رسول منع کړی دي داغی استعمال اسراف تے ولا تصرفو کی اگر اغلا کم سیزونا چا اللہ رسول ممنوع کل دین داغی استعمال اسراف تے ناجائز دے دا دا ولا تصرفو نا معلوم شوا سنورم مسئلہ دا کم سیزونا اللہ حلال کلی دی اغل حرام گنل دا اسراف تے سخ گناہ دے نو کلو وشربو ولا تصرفو کی دا مسئلہ ہم راغلا پینزم مسئلہ دا راغلا چی تا پا مڑا خیٹا سو خوڑل کنا نو دین علاوہ نور مخورا سالا زی پریدا سالا زی پریدا ولا تصرفو دا پا کی راغے یو شپگم مسئلہ پا کی بلا راغلا دوم را کم خوڑل چی بدن خراب شی لکه اندوان دا کارونه کوي دوم را کل کم خورل چی انسان کمزور شی واجبات بانی قدرت نلری نو دا من دا دا پو کلو وشربو ولا تصرفو کی راغلا ماشاءاللہ اوما خبر دادا چی هر وقت دا خوراک فکر کول پور شپار دق فکر شپار دق فکر دا طریقه دا سپو دا دا طریقہ د سپو دا دا اسراف تے اتما خبر دا دا چې کم شي تاسو زړه وغواړي او خامہ خای پیدا کای او پیسې پیدا کای قرض اخلي دا ولا تصرفو دے دا اسراف نه ځان اتما صلیب کې راغلی دین بل تیب شته دے وکلو وشربو ولا تصرفو انه لا يحب المسرفين پدې به بس کوم خیال سره نو یو کروڑ دو کروڑ دری کروڑ سلور کروڑ پینز کروڑ شپک کروڑ لکا او کروڑ زمنگا دہاری او شو چاتال مو آیا دعاو کئی فرن زمنگا دا عبدالغفار مشرور مردی غل دعاو کئی دارنگی ارتا ملگری مردی غولم دعاو کئی سوک بیمار یا غول دعا وکي الله شفا وکي دما صحت ٹھیک نه دی الله پاک دې رحم وکرم وکي ملګرو دعا لپاره درخواستونه را ادا درخواستونه را لګل دي ملګرو د چا حاجتي الله پاک دې پوره کړي الله دې رحم وکرم وکي الله پاک دې دې ملک کې آئند اسلام لپاره سلار جوړ کړي نمو خلار ټول یو کتلې هو نشو الله پاک غل اسباب جوړ کړي اللہ دی مدرسو حفاظت کی دا علم علماء و جمیع المسلمین اللہ دی حفاظت کی اللہ دی رحم کر دا چکم تکلیف تے وبا دا اللہ پاک دی دا لری کی پا فل فضل و کرم سر صلی اللہ تعالی علی خیر و محمد و علی صلی اللہ